گلهای صحرایی، برنامه شماره 15. دو چشم بر راه در دارم خدایا، دو چشم بر راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم خدایا. جانا که تا جانانه باشیم، بیا جانا که تا جانانه باشیم، یکی شمع و یکی پروانه باشیم، یکی موسی شویم اندر مناجات، یکی جاروکش میخانه باشیم. دو چشم بر راه در دارم خدایا، دو چشم بر راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایی، به دل شوق دگر دارم خدایا. از اینجا تا به بیرجند سه گداره، از اینجا تا به بیرجند سه گداره، گدار اولی نقش و نگاره، گدار دومی مخمل به پوشم، گدار سومی دیدار یاره. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. آنچه شنیدید برنامه شماره 15 گلهای صحرایی بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای جواد معروفی تنظیم یافته، ستار از آقای عبادی، آهنگ بیات اصفهان، محلی بیرجندی، گوینده روشنک.